1. Het is middernacht, het begin van dinsdag 19 maart. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Mensen die vanuit Jemen naar Nederland vluchten krijgen niet automatisch meer een verblijfsvergunning. De eisen zijn aangescherpt omdat het volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken wat veiliger is geworden doordat er minder wordt gevochten in Jemen. Journalisten, activisten en politici die kritisch zijn op de autoriteiten daar krijgen juist sneller een verblijfsvergunning. Jemen wordt al jaren verscheurd door een burgeroorlog. Het tv-programma Opsporing Verzocht komt morgen live vanuit Terborg onder Doetinchem. In die plaats werd meer dan 20 jaar geleden Tony ter Horst doodgeschoten nadat twee vluchtende overvallers hem op straat waren tegengekomen. Het tv-programma hoopt dat er bruikbare tips binnenkomen in de cold case-zaak. De broer van Tony gelooft sterk dat andere inwoners van de stad meer weten over de moord. Ronnie Flex roept zijn fans op om morgen naar Rotterdam te komen voor een protest tegen zijn voormalige platenlabel. De artiest vindt dat er misbruik van hem is gemaakt door hem op jonge leeftijd een slecht contract te laten tekenen. Ronnie Flex probeerde zijn gelijk te halen via de rechter, maar die zaak verloor hij vorige maand. Flex was meerderjarig toen hij tekende. De artiest werd beroemd door het nummer Drank en Drugs dat op zijn eerste album staat. Raymond van Barneveld heeft zijn eerste dartstitel in ruim 3 jaar gewonnen. Hij won het PDC-toernooi in de Duitse Hildesheim. In de finale versloeg Barney de nummer 16 van de wereld met 8-1. Van Barneveld verdient door de zegen 17.500 euro. Het weer, vannacht af en toe opklaringen. De temperatuur landinwaarts daalt naar een graad of 4. Aan de kust blijft het iets zachter. Komende dag begint met een enkele bui. Daarna steeds meer zon en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mevrouw De Koper van Kapperszaak De Koper, die ligt al 4 maanden in een coma, met haar ogen open. Dit soort dingen gebeuren in de nieuwe voorstelling van mijn gast van vannacht. Er liggen mensen in coma, spiegels blijken wormholes en Masha is al fucking begonnen met filmen. Vannacht zit Ada Özdogan naast me. Ze is theaterregisseur. Razend intelligent wordt haar werk genoemd en vakkundig hilarisch. Ze maakte stukken als Dubbelgangers en Grace en nu bedacht, schreef en regisseerde ze bij Theater Rast The Returned. Een bizar science fiction verhaal is het, over vriendschap, eenzaamheid en het universum. En over 4 mensen die als kind zijn ontvoerd door aliens, of niet. En over spiegels, over wormholes, over alvast beginnen met filmen. En ook gaat het over de vraag of je fictie moet toelaten in je leven. Nou, als het de fictie is van mijn gast van vannacht, dan is het antwoord op die vraag zeker ja. Ada Özdogan is geboren in Amsterdam in 1989. Welkom. Hallo. Het begon allemaal op 11 oktober 1999. Ja, wie herinnert zich niet, zou ik zeggen. Ja. Vertel, wat gebeurde er toen? 11 oktober 1999 waren er 4 kindjes... Ze waren 8 jaar oud en ze gingen op schoolreisje naar de lokale kermis. Een heel duur schoolreisje. Lijkt me ook, ja. Ja, veel budget. En toen gingen ze op een gegeven moment in het Lachspiegelpaleis. En daar begon een van hun spiegelbeelden naar ze te zwaaien en te wenken dat ze naar hun toe moesten komen. En toen zijn ze door de spiegel heen getrokken naar een andere dimensie. En daar probeerden de aliens iets engs met ze te doen. En nu is het 2024. Ja. En wil een van hen 4, Masha, een documentaire maken. Klopt. Ze wil een documentaire maken over dat. Ze wil een documentaire maken omdat ze dus opmerkt dat er dingen gebeuren op dit moment. Dus mensen die een coma's raken. Zoals mevrouw De Koper van Kapperszaak De Koper. Van Kapperszaak De Koper, van mevrouw De Koper. Die in coma's raken en ze heeft de vermoeden dat de aliens terugkomen. Terug aan het komen zijn. Dus ze denkt, daar moeten we, dat is ons moment en we moeten hier nu een documentaire over maken, want dan kunnen we eindelijk bewijzen dat dit echt is gebeurd. En dat we een soort van de media-hype die vroeger toen is ontstaan, toen zij jong waren, het tegendeel kunnen bewijzen. Ja, en dan is jouw voorstelling begonnen en hebben we meteen het eerste dilemma. Want dat gaat van waarom zouden we onszelf dit weer aandoen? Want mensen kunnen zo gemeen zijn. Ja. Ik hoor ze nog lachen. Ja. Versus het verhaal ownen. Ja. Ja. Ja, dat komt omdat ik had dus voor deze voorstelling, ik had een documentaire gekeken. Dit volgens mij een documentaire uit de jaren 90. Ik had het ook gezien toen ik vroeger jong was. Volgens mij heet het De Kinderen van Zimbabwe. En dat is een docu over een basisschool in Zimbabwe, waar kinderen op het schoolplein, 60 kinderen op een schoolplein, een encounter hebben gehad met twee aliens. En dat is toen een soort van hele media-hype geworden. Waarbij toen zelfs een psychiater, professor van Harvard University naar Zimbabwe is gegaan om die kinderen te onderzoeken of ze wel de waarheid spreken. Waarom vertellen ze collectief zo'n verhaal? Ja, precies. En er is nu een soort van nieuwe documentaire daarover, dat je ze dus 30 jaar later dus weer spreekt. En er is één van die, ja, van die kinderen die op die school zat, die zegt, dit is helemaal niet echt gebeurd, ik heb dit bedacht. En dat hij soort van niet kan geloven dat iets wat hij heeft bedacht, zo'n ongelooflijk grote, helemaal tot aan Amerika toe, een totaal eigen leven is gaan leiden. Ja, mensen bij Oprah zijn gek geworden hierover, weet je wel, zo. Doordat hij heeft bedacht, omdat hij zich verveelde, dat er aliens waren. En wat ik heel interessant vond, is dat dus al die kinderen die dus nu 30 jaar later, 25 jaar later, allemaal daar best wel ook zo soort van hun eigen trauma aan overgehouden hebben. Dus één vrouw die vertelde van, ja, ik heb hele moeilijke vriendschap, omdat ik eigenlijk nooit mijn diepste ding kan vertellen, dat ik dus aliens heb gezien en daar niet echt voor durf te staan. En mensen die kinderen die dus zijn geridiculiseerd door dus het dorp of door hun eigen ouders zelfs, of dat ze er dus thuis niet over mochten praten omdat het te belachelijk was. En op een gegeven moment dacht ik zo, oh ja, maar die psychiater, die Harvard-psychiater, die zegt zo van, ja, maar het maakt eigenlijk niet uit. Of tenminste, ik weet niet of hij dit zegt, ik parafraseer dit echt even totaal, maar een soort van hun fysieke reactie daarop is zo, zeg maar, ja, hoe noem je dat, af te meten en waarneembaar voor mij als psychiater, dat het doet er niet toe of het echt of niet is, wel of niet is gebeurd. Adrenaline wordt aangemaakt, de stress is er. Ja, ik zie dat het impact op hun heeft gehad. Dat kan ik lichamelijk zien op hoe ze reageren op dingen. En toen moest ik denken aan de kracht van verhalen. En hoe dat dus op een gegeven moment gewoon zijn eigen leven kan leiden. En daardoor moest ik ook denken aan religie. En dat misschien ook gewoon een uit de hand gelopen doorfluisterspel is. Maar wat mensen heel erg helpt en troost en veel goeds doet, maar dus ook de wereld heel veel kwaad doet. En dat door een verhaal kan worden veroorzaakt. Gewoon bijvoorbeeld een fysieke reactie. Gewoon iets neurologisch en signalen in je brein. Dat vind ik. Ja, onze hersenen maken geen onderscheid tussen dingen die waar zijn en dingen die niet waar zijn. En dat vind ik, dat is een beetje, daar ben ik geobsedeerd door. Dat vind ik heel fascinerend. En was het daarom dat het een science fiction voorstelling werd? Of wil je een science fiction voorstelling maken en zocht je dit verhaal erbij? Nou, ik wou eigenlijk een voorstelling maken over vriendschap. En ik merkte dat toch wel veel science fiction films, want films zijn altijd mijn inspiratiebron, vaak het thema vriendschap hadden. En ik had dus Stranger Things gekeken en ik zag dus wat ook, is Stranger Things? Stranger Things is een very, very popular Netflix serie die Gaat over soort van... Ja, het is niet... Vier vrienden die een meisje vinden, toch? Ja. Ja, waar iets mee gebeurd is. Ja, die een soort van supernatural powers heeft. En ja, het is niet echt een alien verhaal. Meer met monsters en een beetje eng. Een horror. Science fiction drama ding. Ja, ja. Maar je ziet heel duidelijk dat hun bronnen komen van soort van jaren 80 science fiction films. Van Spielberg en... en dat was het even, wat er nu in mijn hoofd komt. Maar ik had Stranger Things gezien. En je ziet dus ook bijvoorbeeld heel duidelijk zo referenties naar... bijvoorbeeld E.T., wat ook over vriendschap gaat. Maar ook bijvoorbeeld The Breakfast Club. Wat een hele bekende soort van high school movie is uit de jaren 80. En je hebt gewoon ook al die sci-fi bouwstukken gebruikt. Ja, ik dacht zo, oh ja, vriendschap op... ja. Wat ik letterlijk in de voorstelling ook heb van op micro- en macroniveau. En het kwam eigenlijk door dat ik dus zelf ook een depressie heb gehad. En uit een burn-out kom. En ik wou heel graag een vrouwelijk hoofdpersonage. Die een beetje een soort loser is. Ik wou eigenlijk een soort van mezelf gerepresenteerd zien in verhalen. Want meestal zijn soort van loser vrouwen, soort van beetje zo chaotische vrouwen die zo heel veel seksuele escapades hebben en hun leven niet op orde hebben. Maar ik dacht zo, oh ja, bij mij gebeurt dat zelfs niet allemaal. Weet je wel, zo, er gebeurt letterlijk niks. En ik zit alleen maar op de bank en ben alleen maar aan het denken dat ik niks aan het doen ben en uit het raam aan het staren. Het lukt me niet eens om zeg maar een soort van te doomscrollen, zeg maar. Zo weinig gebeurt er in mijn leven. En dat moest allemaal in één voorstelling. Ja, en toen, ja, en ik dacht. Ik hoorde een quote van jou, waarin je zegt: alles is bedacht, alles bestaat al. En dat geeft me als maker heel veel vrijheid. Ja. Dat is wel grappig, want je zou ook juist kunnen denken: er is al zoveel bedacht. Eigenlijk bestaat alles al. Wat moet ik nog maken? Ja. Waarom denk jij andersom? Ja, omdat net als bijvoorbeeld bij akkoorden van muziek, dat je zo, ja, waarschijnlijk bestaan alle combinaties al. Dus je kan niet echt iets nieuws meer verzinnen. Maar is dat ook het beter goed gejat als slecht bedacht idee? Ja, ook. Maar ik denk ook gewoon, ja, waarom is dit? Ik denk omdat... omdat ik anders... Ja, ik kan niet ontkennen dat ik eigenlijk ook gevormd en gemaakt ben door alles wat ik heb gezien en alles wat mij inspireert. En het voelt alsof als ik iets nieuws moet bedenken, dat ik dat dan ga ontkennen en zeg van... Nee hoor, ik heb het helemaal zelf bedacht. Ja, ik heb het helemaal zelf bedacht. Ik vind dat heel irritant als maker zeggen, als iemand zegt, oh ja, dit deed me echt aan Quentin Tarantino denken. En dat mensen, dat makers dan zeggen, oh echt? Oh raar? Oké. Okay. Dat ik dan echt denk, nee, jawel. Jij bent er gewoon trots op als mensen zeggen, dit lijkt op een Tarantino. Ja, of ja, en dat ik ook zeg van, ja, klopt. Ik heb daar ook heel veel van overgenomen. En me door laten inspireren, ja. Want ik denk, ja, ik denk dat ik dat makkelijker vind om te erkennen waar ik door gevormd ben, dan te doen alsof ik helemaal mijn eigen iemand ben. Ja, eigenlijk heb ik gewoon geen kern. Ik ben gewoon een soort onion die bestaat uit soort van alle kunstenaars die ik tof vind. En die blijkbaar iets... Ja, resoneren. Kern is dan degene is dan wat, ja. Wat daar iets mee doet. Ja, precies. Wat daaruit dat, kiest precies. En gebruikt. Ja, dat is mijn kern. Van, mijn kern is inderdaad zo van, oké, blijkbaar de dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven, of een soort, misschien iets spiritueels ook of zo, maar dat het bij mij resoneert, dat is dan mijn kern inderdaad. Je noemt net heel veel films en series. Dat is iets anders dan toneel. Ja. Ja, hoe maak je van zo'n cinematografisch beeld dan een theaterscène? Ja, dat vind ik dus een hele leuke beperking. Want omdat ik kijk dus heel veel films. Dus op de een of andere manier denk ik steeds ook in shots. En en decouperen van scènes en zo. Ja, maar hoe zorg jij dan dat... Kijk, er is geen camera die inzoomt. Hoe zorg jij dat ik op dezelfde manier inzoom als mijn buurman? Ja, dus dat kan ik in theater kan ik dat doen door mise-en-scène. Noemen we dat in het theater. Dus dat betekent de plaatsing van de acteurs en hoe ze bewegen en ten opzichte van elkaar. En ik heb bijvoorbeeld één voorbeeld daarvan is dat dat ik in mijn hoofd denk, oké, ik zou nu eigenlijk een soort van close shot op deze acteur willen. Dan ga ik gewoon kijken in hoe iedereen ten opzichte van elkaar staat en hoe ze kunnen bewegen, doordat we bijna een soort gevoel krijgen van, oh, wow, oké, dit personage komt nu echt heel duidelijk naar voren in beeld. Dus bijvoorbeeld, ik heb toen bij The Returned heb ik dan het hoofdpersonage Masha. Zij wordt heel heftig toegesproken door een ander personage en de andere twee personages die staan een beetje om haar heen. En ik zorg ervoor dat die twee personages een beetje naar achter lopen, waardoor Masha ineens heel duidelijk in zicht is. En op die manier... Ze zoomt eigenlijk zichzelf in. Ja, of die andere personages zorgen ervoor dat zij ingezoomd wordt. Dus dat is dat eigenlijk, op die manier een beetje. En zo probeer ik steeds gewoon een soort van nieuwe... soort van decouperingsmomenten te bedenken voor een scène. Nee, zodat verder hou je heel veel van rookmachines ook. Ja, zeker. Ja. En er wordt echt enorm veel gescholden. Ja, klopt. Ook over een heel simpele ding als thee. Neem die fucking kanker thee, Sander. Ja, klopt. Ja. Waarom is dat? Waarom zijn ze allemaal boos? Het is een beetje... Quentin Tarantino is echt mijn grote inspirator. Die is er ook niet vies van. Die is er ook niet vies van. En op de een of andere manier, ik weet niet waarom het is, maar... misschien weet ik wel waarom het is, maar het is sowieso... Ik ga dan een Quentin Tarantino tekst lezen, dat inspireert mij. En dan begin ik zelf te schrijven. En dan ook met lekker veel gescheld. Ik praat zelf ook best wel met veel scheldwoorden, maar ook gewoon zelfbedachte scheldwoorden. Zoals kittenbal of zo. Dat zit dan ook in de voorstelling. Wat niks betekent, maar goed. Maar het is ook een soort van onkunnen van de mens, dat je jezelf niet uitgelegd krijgt en daardoor frustratie hebt. En omdat deze personages best wel duidelijk snel in een soort regressie schieten, omdat ze jeugdvrienden waren of een soort van oude schoolgenoten, wou ik ook de jeugdelijkheid en die regressie tonen, dat ze zo meteen in die verhoudingen komen ten opzichte van elkaar. Het jeugdige gescheld dus eigenlijk. Ja, jeugdig, maar tegelijkertijd is het ook een soort van niet kunnen praten. En daardoor... En dat je hersenen te snel gaan de woorden niet kan pakken, dus best wel snel in gescheld uitkomt. Want ik heb dat zelf ook wel, denk ik. Ja. Ik las dat ook Harry Potter je geïnspireerd heeft. Ja, of tenminste, Harry Potter... Of dat hij je fascineert. Ja, Harry Potter is gewoon mijn lievelingsboek. Sinds forever. Je kijkt nu een klein beetje alsof je... Omdat er net een soort van quote... of nee, een soort interview is geweest van een van de oudere acteurs van de Harry Potter films. Ik weet even niet meer wie het is, maar een hele vette Engelse actrice. Ik ben haar naam kwijt. Maar zij heeft laatst een soort van iets gezegd van... mensen die in hun dertiger jaren zijn, die nog steeds van Harry Potter houden, ik vind het wel een beetje belachelijk worden. Grow up en ga door met je leven. Dus daarom schaam ik me er nu ineens weer voor. Maar ik vind Harry Potter gewoon echt een geweldig, geweldig verhaal. En ook vooral dus omdat ik op latere leeftijd er dus ook achter kwam dat er ook een hele laag van depressie en het omleren gaan met je donkere kanten laag erin zit, zeg maar. En dat vond ik heel erg mooi. En ik heb ze allemaal weer 10.000 keer opnieuw geluisterd, voorgelezen door Stephen Fry, die gewoon dat geweldig voorleest. Maar ja, ik vind dus soort van, nu ik ouder ben, die hele laag eraan gewoon heel erg tof. Je ziet er gewoon meer in. Ja. En het is gewoon geweldig, toch? Om zo helemaal in een andere wereld te verdwijnen. En het is gewoon mijn escapisme-drang ook. Maar ik heb echt heel veel vrienden die dit nog steeds hebben, hoor. Dus lekker zo laten. Ja. Wat Harry Potter ook heeft, en net dus, nou ja, je noemde al de Breakfast Club, maar een E.T. heeft het ook. Het gaat ook weer heel erg om vriendschappen. Ja. Maar het is ook gewoon, het zit gewoon zo goed in elkaar. Want ook gewoon, het gaat inderdaad over vriendschappen, maar die vriendschappen hebben ook weer, of die personages, zoals dat Hermeline is gewoon een super functioneel personage, omdat ze slim is en heel veel boeken leest. Dus zij kan daardoor heel veel informatie die Harry en Ron niet weten, kan zij verstrekken. En dat heb ik bijvoorbeeld ook gejat voor The Returned. Ja, dat zijn ook allemaal van die filmische archetypes die je, ja, die je daar neerzet. Ja. Want we hebben Janice en die is arts en die vertrouwt ook alleen maar op wetenschap en wiskunde en alles wat kennis is. Ja. En heb je Gregory, die politicus is. Ja, een soort, maar dan en dan dus vroeger de populaire guy was. En nu een hele harde werker en ook niet anders kan dan hard werken. Ja. En dan is er nog Sander, die conciërge is op de middelbare school waarop ze zaten. En die ja, alleen maar cynische grappen maakt. Ja. Ze hebben ook allemaal een ander copingmechanisme gekregen van je. Ja, ik wou ook gewoon heel graag met die archetypes werken. Dus dat heb ik een beetje afgekeken inderdaad van, nou ja, dus bijvoorbeeld Harry Potter en Hermeline. Maar ook gewoon in de Breakfast Club zitten die archetypes gewoon heel, heel overduidelijk. Zo de jock en de popular girl en de nerd en de rebel. Dus, hoe zorg je dat ze dan niet een beetje, ja, eendimensionaal worden? Want jij bent type zus en jij bent type zo, en dan hoeven we daar ook niet achter te kijken. Ja. Dat is wel een valkuil van nou ja, over zo'n Breakfast Club. Ja, dus je probeert eigenlijk altijd voor een personage, denk ik, de lelijke kanten en de mooie kanten te verdedigen voor elk personage. Dus daarvoor schrijf ik dan een background story. En probeer ik te denken in, oh ja, wat maakt dit personage lelijk en stom? Maar wat zijn de liefdevolle kanten van dit personage waardoor je er ook van gaat houden? En dat is echt heel erg leuk om op die manier, ja, toch wel wat meer lagen te brengen. En dat personage doe je voordat je gaat schrijven? Ja, normaal gesproken wel, ja. Het ging dit proces even iets anders, want maar dat is een heel lang verhaal, niet interessant. Maar ik moest heel veel schrijven tijdens het repeteren. Dus nu ging alles een beetje tegelijkertijd. Maar normaal gesproken, Moet je ze eerst begrijpen voordat je iets met ze kan? Ja, of tenminste, dat heb ik dan in ieder geval. En ik had allemaal interviews gekeken met Quentin Tarantino, en ik zag dat hij ook echt soort van hele boekwerken maakt voordat hij aan het daadwerkelijke script begint. En ik merkte bij mezelf dat bij mij ook wel kon. Dat ik zo, toen ik voor Grace background stories ging maken, toen De vorige voorstelling. Merkte ik echt zo, wow, ik moet nu denk ik echt stoppen, want het wordt nu begint een beetje een soort encyclopedie van Grace. Ja, een soort roman te worden of zo. En we moeten naar een theaterscript. Dus dat. Dus ik merk dat ik dat wel heel leuk vind. De vier vrienden die hebben ook, nou, last is niet het goede woord, maar ze hebben wat je noemt een hive mind. Ja. Kan je uitleggen wat dat is? Ja, een hive mind heb ik dus van Stranger Things gestolen. Dat is dus blijkbaar een collectief, soort collectieve entiteit. Nee, wacht. Het is een collectieve samenwerking van dus bijvoorbeeld, want dit is dan in de natuur een echte theorie, van bijvoorbeeld bijen of mieren die blijkbaar zonder overleg met elkaar kunnen samenwerken en soort van perfect op elkaar afgestemd zijn, waardoor ze een soort van één grote, krachtige, collectieve entiteit worden samen. Een beetje communistisch misschien. waardoor je dus eigenlijk waardoor eigenlijk iedereen met elkaar in verbinding staat. Je misschien eventueel, dit is dan de fictie van de science kant, elkaars gedachten zou kunnen horen. En ultiem kan samenwerken. Maar dus ook creepy. Want individualiteit bestaat dan niet meer. En dan verlies je autonomiteit en ik weet niet, dat soort dingen. Autonomie en ja. Nou, voor Masha, dus de depressieve documentaire maakster, is het eigenlijk heerlijk. Want het is voor haar een manier om in verbinding te kunnen staan met de rest. Ja, voor haar is het iets waar ze nieuwsgierig naar is. En ze vindt het wel ergens aantrekkelijk dat ze, omdat ze dus vanuit haar depressie best wel geïsoleerd is geraakt. En veel schaamte heeft, denk ik, voor haar mentale toestand. Dat ze, denk ik, misschien wel nieuwsgierig is naar zo'n hive mind. Van misschien verdwijnt dat dan allemaal. Dus bijvoorbeeld schaamte, omdat je elkaar dan supergoed kan begrijpen. En dat als je niet in orde bent, zoals bijvoorbeeld bij mieren, dan staat de rest meteen voor je klaar om je te helpen. Wat bij een depressie of als in de maatschappij iemand depressief is, helemaal niet een gegeven is. Want je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. En het is best wel zo dat je vrienden ook wel doorgaan. Of ja, je omgeving gaat door met zijn leven. En je vindt het zelf ook moeilijk om een hand uit te reiken. Dus je raakt ook gewoon steeds geïsoleerder. En dan is zo'n hive mind best wel, ja, op z'n zachtst gezegd, comfortabel. Comfortabel, ja. En misschien een soort van in een bepaald aspect ook liefdevol. Wat heel fijn zou kunnen zijn. Maar ja, in The Returned is het zo dat je dus in een coma raakt. Het is toch even anders. Ja, in een coma raakt in deze wereld. En ja. Maar dat is ook science fiction. Het is science fiction. Ja. Ik ga de mensen thuis die het begin van de uitzending niet hebben meegekregen nog even vertellen naar wie zij vannacht luisteren. Ja. Naast mij zit Ada Ostokan en Ada is theaterregisseur. Razend intelligent wordt haar werk genoemd en vakkundig hilarisch. Ze maakte stukken als Dubbelgangers en Grace en nu bedacht, schreef en regisseerde ze bij het theaterrast The Returned. Een bizar science fiction verhaal over vriendschap, eenzaamheid en het universum. Ja, we hadden het net al even kort over de vrouwelijke loser. Ik had hier 4 weken geleden Sarah Sluimer te gast, theatermaker, ja, schrijver ook. En die had een boek geschreven, Geef je over. En dit is wat zij daarover schreef. Mannen die het allemaal niet op orde hebben, keuren we heus wel af, maar we omarmen ze ook als komische antihelden in boeken en films. We hebben een plek gereserveerd in onze samenleving voor mannen die aanmodderfakkeren. Een plek waar lichte weerzin hand in hand gaat met een vergoeilijkende glimlach. Tegelijkertijd verwachten we van vrouwen dat ze automatisch, alsof het in de aard van het beestje zit, in staat zijn tot een gecontroleerd leven. Want waar is het leger aan vrouwelijke mislukkingen waar we liefdevol een mandje ergens in een hoekje voor hebben neergezet? Natuurlijk heeft zij, de sukkel, inmiddels haar intrede gedaan in films en series, zoals Fleabag, maar dat neemt niet weg dat we in het dagelijks leven ordeloze vrouwen tragisch vinden. Klopt dat? Ja. Wow, ik ben het er helemaal mee eens. Ja. Nee, dat is wat ik net ook bedoelde. Fleabag inderdaad. Zij, dat is wat echt helemaal geweldig is. En heel veel ook van die romantische comedies bijvoorbeeld. Maar dan komt het uiteindelijk toch wel weer goed met haar. Dan is ze eerst een beetje een prutser, maar dan komt de liefde. En dan gaat het leven als een zonnetje. Oh ja, altijd weer die liefde. Terwijl inderdaad, ja, ik wou heel graag in The Returned dat niet zo zou zijn. En ik wou echt een vrouw laten zien die, ja, zo is, ja, verharnast dat ze geen liefde, ja, toch geen liefde van, ja, op zo'n manier intieme liefde toe kan laten. En het helemaal niet zo is dat aan het einde van het verhaal alles weer goed komt en ze gered is door een man. En ik ben het ook helemaal eens met wat ze zegt over dat bijvoorbeeld als ik dacht zo, oh, ik wil de vrouwelijke Big Lebowski wou ik maken. De dude. De dude. Ik dacht, ja, het is die toch... Die ook echt en niks uitvoert en... Nee, hij is een tapijt kwijt. En hij probeert de hele film lang zijn tapijt terug te vinden. En ik vind dat echt, echt geweldig. En ik dacht echt, waarom is dit niet een vrouw? Waarom is er niet een vrouw die de hele film lang haar tapijt probeert terug te vinden? En toen heb ik ook gedacht van, het is echt omdat je dat... Omdat we volgens mij bij mannen het ook, denk ik, romantiseren en... het mysterieus vinden dat ze losers zijn en drinken en roken of blowen en een beetje gaan bowlen de hele dag en met hun vrienden hangen. En bij een vrouw is het zo, ugh, je bent mislukt. Maak je post dus open. Ja, en... Ja, een kam door je haar. Ja, was je haar en word een ster. En ja, precies, dus... Ik heb gewoon heel veel zin om mislukte vrouwen te zien zonder dat het een soort van jokey romantische comedy wordt waarin het altijd weer over liefde gaat of zo. En... Want zo is het leven niet. Nee. Oh mijn god, nee. Er gebeurt weet je hoe lang er niks in mijn leven gebeurt? Echt jaren zit ik gewoon, ontwikkelt er ook niks en is het stil en het is echt allemaal best wel saai. En ik open dus ook heel lang mijn post niet. En stapels incassobrieven. En ben heel veel dingen aan het opfokken. En ja, dat is echt het echte leven echt heel anders. Hoe is het met jouw depressie? Nu dus wel weer gelukkig veel beter. Dus dat is heel fijn. Maar het is wel, ik merk wel dat het iets is wat je toch wel... toch wel voor altijd bij je zal dragen of zo. Want ik heb het een paar keer gehad in mijn leven. Wanneer begon dat? Het begon denk ik toen ik 24 was. Als het niet al eerder was, maar dat ik het niet per se echt door had. Zo rond mijn puberteit of zo, maar... Ja, toen ik 24 was en ik heb het soort van altijd in me heb ik het gevoel en ik moet er, denk ik, het is elke keer weer opnieuw leren om er mee te leren leven. Is het uit te leggen wat het is? Want je laat Masha in je stuk, laat je haar vertellen dat ze naar de wc gaat om te plassen en daarna ook gewoon niet meer de kracht heeft of zin heeft om op te staan en door te trekken. Ja, dat is wel echt iets wat ik uit mijn eigen leven heb gehaald van, zonder grap heb ik echt wel eens een uur en een kwartier op de wc gezeten omdat ik gewoon echt niet de kracht kon vinden om op te staan. Omdat je gewoon denkt, dan sta ik op. Dan ga je je billen afvegen en doortrekken. En wat ga ik dan doen, zeg maar? Je hebt gewoon geen lust en geen wil. Je ziet het allemaal heel... en het is bijna... Het is ook fysiek. Ik weet niet of ze dat ook in de monoloog zegt, maar... je bent echt verlamd. En je kan niet bewegen. En dan kom je... ook nog eens in een soort van... Maar ik spreek echt even voor mezelf, hoor. Want misschien luisteren er mensen die depressies hebben gehad... die zeggen, het is voor mij heel anders. Maar dat ik op de bank kan zitten en echt denk van... ik zou ergens wel naar buiten willen gaan... maar het lukt gewoon. Mijn lichaam is gewoon helemaal verstijfd en... En dan kom je ook nog eens een soort van zelfhaat en je kan hem schaamte. Zie je nou nog steeds op de bank? Ja. En dan denk je, ik moet misschien met vrienden afspreken. Maar dan voel je ook schaamte voor wie je bent. En dat je bang bent dat je niet genoeg kan geven aan mensen. Wat ook feitelijk waar is. Wat feitelijk ook waar is, maar Ja, ik heb ook wel eens in therapiesessies gehoord van, nou ja, je hoeft niet altijd alleen maar te geven aan mensen. Je mag ook ontvangen. En, maar dat is dan, dat lukt dan niet om op dat moment te denken, omdat je gewoon alleen maar slechte gedachten over jezelf hebt ook. Het is best wel heel veel zelf of zo. En dat is heel, heel zwaar. En het lukt gewoon echt niet om, ja, een soort van lichter pad te bewandelen en dingen van je af te laten glijden. Kun je nog iets maken als je daar bent? Kun je nog creëren? Ja, nee. Nee, niet echt. Omdat ik wel echt dan echt verlamd ben. Maar ik denk wel dat een deel van de depressie ook een soort, op een gegeven moment, dat je een beetje hypomaan wordt of zo. Dat je in een soort manie terechtkomt. Want ik heb me natuurlijk wel heel erg afgevraagd van hoe de fuck ga je depressie tonen op toneel. Zeg maar, in de literatuur kan ik me nog voorstellen, omdat je dan, heb je woorden. Je hebt woorden en je kan het beschrijven en je kan het heel mooi poëtisch allemaal beschrijven. Veel mooier dan ik nu doe. Maar in theater heb je eigenlijk, of nou ja, misschien ook film. Nee, film kan ook heel mooi poëtisch zijn. Maar in theater heb je bij, nee, ik zeg het allemaal verkeerd. In theater zou het ook heel goed kunnen, maar ik hou best wel veel van plot. En als je een plotverhaal maakt, dan heb je actie nodig. En je hebt een personage nodig met een doel. Ja, een depressie is het tegenovergestelde van een actie en een doel. Ja, precies. Dus ik zat echt zo, oké, fuck, hoe ga ik dit doen? En toen heb ik gedacht aan het deel van een depressie, dat je op een gegeven moment obsessief wordt met iets, een onderwerp. Iets om je aan vast te houden? Of? Ja, iets om je aan vast te houden. Ik had dat bijvoorbeeld in mijn allereerste depressie, had ik dat dus met Friedrich Nietzsche. Toen moest ik ineens alles van hem weten. Je kan het erger treffen. Ja, precies. Was nog wel interessant. Maar dat ik dan gewoon nachten door kan halen. Want dan zit daar een antwoord in voor je, denk je? Ja, dan is het, ja. Hulp. Ja, hulp en waarheid. Gewoon, oké, er moet ergens een waarheid zijn. En dan, als ik de waarheid heb, dan kan ik weer leven. Of zo. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn piano spelen. En dat je denkt, oh ja, oké, ik moet heel fucking goed piano kunnen leren spelen. Want dan is alles opgelost. Of zo. Dus ik had heel erg gezocht ook voor de returns van wat dat dan dus voor dit personage moet zijn. En dat is dus, ja, een obsessie met bewijzen dat er buitenaards leven is. Met de waarheid ook. En met de waarheid, inderdaad. En waarom we hier op aarde zijn. En dat we niet alleen zijn. En dat dat ergens ook wel haar eenzaamheid symboliseert. Dat ze een soort van een hand wil uitreiken naar het universum. En hopen dat er misschien ook een hoger doel voor haar is. Of misschien een andere maatschappij waar ze wel het gevoel heeft dat ze kan bijdragen aan de wereld. En waar zij misschien wel bij past. In plaats van deze maatschappij waarin alles heel, ja, productiedriven is. En dat kan zij nu, ja, dat kan zij niet bieden. Had jij het gevoel ook dat je niet meer in de maatschappij paste? Ja, heel erg. Ja, ik voelde me gewoon echt buitengesloten. Ik was ook heel erg jaloers op mensen die wel konden werken. Dat is ook nog wel echt zo'n ding van depressie. Dat je zo hele heftige jaloezie gevoelens hebt naar mensen die dus wel gewoon kunnen opstaan 's ochtends. En energie hebben om te gaan werken. En wat was de vraag ook weer? Ja, dat is misschien ook wel iets. Je hebt ook, las ik, ADD. Ja, klopt. Ja. Ben je daar door je depressie achtergekomen? Of wist je dat al eerder? Nee, ik ben daar dus door mijn depressie achtergekomen. Want ik ging allemaal podcasts en zo luisteren. Kijken wat er mis is. Ja, gewoon en zo self-development dingen en zo. En toen kwam ik gewoon zo via bij podcast. Bijvoorbeeld één hele vette, Geen Kleine Man heet die. Ik weet even niet meer van wie het is, maar van hele toffe makers. Dat ik erachter kwam dat superveel vrouwen die met depressie en burn-outs bij psychiaters en psychologen komen, dat ze dus blijkbaar ergens op het autisme spectrum zitten, waar ADD dus ook bij hoort, omdat het ook een neurologisch... Want ADD is de ADHD, maar dan zonder het hele druk? Of is dat te simpel gezegd? Ja, volgens mij wel. Ik weet ook, ik ben nog niet een expert of zo. Ik probeer er wel over te lezen met mijn ADD-concentratie. Maar ja, ik heb ADD met hyperfocus. Dus dat ik dus helemaal geobsedeerd kan raken met iets en dan... 6 uur achter elkaar aan iets kan werken en blijkbaar dan over mijn eigen energiegrenzen ga en mezelf uitput. En daardoor ook bijvoorbeeld daarna een paar dagen eigenlijk best wel moe ben en dus niet, ja, bepaalde afspraken niet kan nakomen die ik wel heb beloofd. Omdat ik de dag daarvoor bijvoorbeeld heel hard aan een script heb gewerkt of zo. En dat je dan, ja, weer een van die schaamte en negatieve gedachten komt over jezelf. Dat je zo, zo weinig continuïteit kan bieden aan mensen. Ja, zoals Masha zegt van, je bent niet gelukt. Ja, precies. Van, oh, het lukt jou niet. Want mijn vraag was net van, pas je niet in de... In de maatschappij, heb je dat gevoel? Dat er geen plek is voor jou in de maatschappij? Maar heb je dat niet ook door die ADD? Dat je... Zeker, ja, dat heb ik zeker door de ADD. En door, nou ja, dat ik dus ook een nachtmens ben. En ik zei net ook al van... dat ik van die Instagram-memes heel grappig vind... van wie heeft bepaald dat ochtendmensen de regels hebben bepaald in deze wereld. Ja, dus ik heb wel het gevoel dat ik extra hard mijn best moet doen om in soort van, ja, de normatieve regels te functioneren van hoe het, ja, kapitalistische systeem is ingedeeld, zeg maar. En er komt dan ook gewoon jaloezie bij kijken. Ja. Waarom kunnen anderen dat wel? Ja, zeker. Ja. Hoe was het om voor deze voorstelling in dat soort dingen te duiken? Om in wat voor dingen te duiken? Nou, jezelf. Ik was er denk ik echt klaar voor of zo. Om die dingen van mezelf aan te kijken. Ik was klaar voor, maar ook een beetje klaar mee. Om maar ervoor te schamen. En omdat ik zo'n grote behoefte had om... Ja, een vrouwelijke hoofdpersonage te maken waar... Ja, ik me in kon herkennen, moest ik ook wel. En ik vond het best wel leuk of zo om mijn, ja, waarheid te spreken. En gewoon het heeft best wel geholpen in accepteren wie ik ben. Niet dat ik nu mezelf volledig heb geaccepteerd of zo. Stel je voor, nou, dan kan ik gewoon net zo goed doodgaan. Nee, maar dat, ja, ik weet niet. Dus ik vond dat wel heel tof of zo. Of een tof proces om daardoor dingen onder ogen te komen en te zeggen van, ja, ik ben ook best wel een domme clown die haar brieven niet opent. Heel veel, altijd te laat komt, slechte concentratie. Vaak bang ben dat ik te dom ben en niet intelligent ben, omdat ik me zo slecht kan concentreren, of omdat ik met de Belastingdienst of Duo aan het bellen, of nee, hoe heet ze die dingen, aan het bellen ben en zeg, ik snap helemaal niks van jullie bureaucratische taal. Maar ik weet niet, ik vind dat wel, ja, het was heel fijn eigenlijk en leuk en grappig. Ook leuk om grappen over jezelf te kunnen maken. Waarom ben je geen filmregisseur? Ja, omdat het leven helemaal anders is gelopen. Ik begreep, want je moeder deed in film. Mijn moeder die maakt, of die heeft heel lang voor de migrantentelevisie gewerkt en daarna documentaires gemaakt. Ja, zij is volgens mij ook zo, of ja, mijn hele moederskant van de familie sowieso, we zijn allemaal een beetje filmobsessed. Dus het gaat altijd over films bij ons. En omdat mijn moeder dus zelf ook documentaires maakte en daarin opgeleid is, legde ze mij de hele tijd uit. Als we films aan het kijken waren, was het de hele tijd zo. Oké, nou, dit shot, nu moet je goed opletten. Want nu probeert de filmregisseur ons iets te vertellen. Want er komt eigenlijk straks, gaat er iets gebeuren. En dit shot betekent dat het personage zich onzeker voelt. Dus dacht je er nooit, laat me lekker kijken? Ja, ik dacht echt zo, oh my god, hou op. Ik vind het heel irritant. Maar nu vind ik het, ben ik er heel blij mee eigenlijk. Want het helpt me heel erg in het theater maken en dus in hoe ik scènes moet anceneren. Maar ja, ik wou dus altijd daardoor, omdat het altijd bij ons thuis over ging, naar de filmacademie en filmregisseur worden. Maar toen ik jong was of net van de middelbare school kwam, was er volgens mij een soort limiet. Een minimumleeftijd dat je mocht aanmelden bij de filmacademie. Voor de regieopleiding. En ik was dus te jong. En toen heeft mijn moeder gezegd van, oké, maar ga dan toneellessen doen en vooropleidingen doen. Want het is supergoed om als filmregisseur te weten hoe je moet acteren. Want dan kan je acteurs beter begrijpen. Dus dat ben ik allemaal gaan doen. En toen ben ik op een gegeven moment van de vooropleiding naar de audities in Maastricht gerold. En de audities in Maastricht in de eerste ronde is zo dat je de eerste ronde doet en dan bepalen zij of je naar de acteurs, de performance of de regie gaat. En ik had dus die eerste ronde gedaan en toen ging ik naar de regieaudities. En toen werd ik ineens aangenomen. En toen weet ik nog wel dat ik soort van in paniek mijn moeder had gebeld van, maar ik ben nu ineens aangenomen op de toneelacademie en ik wil dit helemaal niet. En het is in Maastricht en ik vind het eng. En ik ging toch naar de filmacademie en wat de fuck moet ik doen? En toen zei mijn moeder, die zei, nee, maar dit is juist vet. Want nu ga je een hele klassieke opleiding genieten. En dat kan je alleen maar helpen als je laat. Je kan altijd nog films maken. En dat kan je alleen maar helpen, want dan heb je gewoon een super brede kennis van verhalen vertellen. En klassieke kennis. En toen dacht ik, oh ja, oké, vet. Oké. En toen ben ik alleen maar voorstellingen gaan maken daarna. En nu zit je hier. En nu zit ik hier. Heel raar. Maar ik wil wel ooit nog een film maken. Voor mijn 40ste heb ik besloten. Nou, ik sprak vorige week Eline Arbo. Die heel lang heeft gewacht met voordat ze de regisseursopleiding ging doen. Omdat ze zei, zolang je het niet hebt gedaan, kan het ook niet zijn mislukt. Ja. Heb jij dat ook? Oeh. Misschien wel. Of ga je daar nu over nadenken en moet ik dat zaadje helemaal niet in je hoofd planten? Ja, misschien. Ja, kut. Nee. Nee. Ga er niet heen. Nee, ja, waarschijnlijk heeft ze gelijk. Maar ik vind het dus nu juist heel erg tof dat ik bijna op een andere manier over film maken denk. Dat ik nu juist mijn theatrale krachten wil gebruiken om een film te kunnen maken. In plaats van filmisch een theatervoorstelling maken. En ik denk gewoon zo, ja, het moet tot me komen. Een filmscript, een goed idee. Tuurlijk. Ja. Komt vanzelf. Ja. Je hebt een van de eerste voorstellingen die je zelf bedacht, die ging over Erdogan, maar eigenlijk ging hij niet over Erdogan. Hij ging over, de agent zijn van je afkomst. De vertegenwoordiger van je afkomst. Ja. Daar ben je niet zo van. Waardoor ik nu denk, wat mag ik eigenlijk vragen over jouw afkomst? Oh, jawel. Nee, ik ben er. Het is niet dat ik er tegen ben. Maar ik voelde in die tijd een beetje een soort tendens van kunstenaars en makers van kleur. Dat je eigenlijk bijna altijd projecten moest doen. En dat je dan daarmee een soort ambassadeur voor diversiteit bent. En ik heb in dat opzicht mezelf nooit geïdentificeerd met mijn afkomst, omdat mijn ouders, die komen uit Istanbul. Dat is een super westerse stad in principe, zeg maar. Het is gewoon een stad. ik ben niet gelovig en mijn ouders ook niet. Mijn ouders die zijn gewoon links, progressieve, best wel westerse types. Dus Het is eigenlijk gewoon een heel saai verhaal. Het is een heel saai verhaal, maar omdat je dan Turks of Turkse afkomst hebt, lijkt het alsof ik wel een soort van culture clash-achtige verhalen in me heb zitten. En die heb ik gewoon niet. Dus voor mij was dat soms best wel frustrerend. Terwijl ik absoluut wel heel veel, ja, wel een ervaringsdeskundige ben op gebied van, ja, racisme en diversiteit. En ik weet wel hoe het is om anders te zijn. En dat je niet zo goed weet van, ben ik nou een Nederlander of ben ik een Turk? En ja, daar wil je ook best iets over maken, maar op jouw condities. Ja. Ja, zeker. Ja, want ik heb dat ook wel gedaan, zoals de Witte Kamer, die ik een trailervoorstelling voor Zonnevank en Oostpol. Waarin ik dat heel interessant vind om dat uit te zoeken. En hoe dat in mij werkt. Dus bijvoorbeeld, dat was een voorstelling waarin ik bij mezelf mijn boosheid naar witte mensen best interessant vond. Toen met die hele Zwarte Pieten-discussie, toen dat helemaal opkwam. En toen leerde ik ook steeds meer over institutioneel racisme. En ik voelde dat ik gewoon qua woorden veel meer munitie had om mezelf te om mezelf uit te leggen eigenlijk. Maar soms dus ook te verdedigen. En toen me dat steeds meer lukte om aan te wijzen wat institutioneel racisme is. Of waarom bijvoorbeeld Zwarte Piet racisme is, in mijn ogen dan. En bijna een soort van, ja, witte mensen in mijn omgeving kon zeggen van, zie je wel, dit is jouw blinde vlek en dit is dat ik bijna een soort woede in mezelf voelde opkomen van, wow, blijkbaar voel ik heel erg nu een soort oud zeer van dat ik vroeger gediscrimineerd ben of benadeeld ben in bepaalde situaties die ik op random witte mensen ging projecteren of mensen in mijn omgeving. En dat ik heel erg de behoefte voelde om dat soort van te duiden bij witte mensen. Oh, jullie hebben allemaal een blinde vlek. En ik vond dat best wel fascinerend, omdat ik dacht van, oh ja, maar dit polariseert ook best wel mijn boosheid. En is het niet interessanter als we gaan samenwerken en het samen formuleren of uitleggen. En rustig uitleggen. Dus ik ben helemaal niet per se tegen uitleggen wat mijn afkomst is of wie ik ben of zo. Of wie ik ook ben. Maar ja, nou ja, dat dus. Jij zei net, mijn ouders zijn links. Maar ja, er was een tijd, toen waren jouw ouders heen links. Ja, mijn vader die was communist. En ze waren in mijn ouders die woonden in Istanbul en mijn vader die was hoofdredacteur van een progressieve linkse jongerenkrant en hij was hij zat bij de communistische partij en in die tijd in de jaren 80 waren communistische activiteiten verboden of illegaal en mijn vader die is ook dus in Rusland opgeleid door de communistische partij van de Sovjet-Unie. Om dus ja communistische activiteiten in Turkije te organiseren, zeg maar. En dat was allemaal illegaal. Dus toen moesten ze op een gegeven moment onderduiken in Istanbul. En toen is mijn vader naar Berlijn, West-Oost-Berlijn en Leipzig en zo gevlucht. Of ja, daarheen gehaald door de communistische partij. Om te onderduiken. En toen uiteindelijk naar Nederland, naar Amsterdam. En toen kwam jij. En toen kwam ik. Kan jij zien wat voor impact dit op zij heeft gehad? Nou ja, sowieso dat het heel traumatisch is om je land te moeten verlaten. Vanwege idealen die je hebt die niet worden geaccepteerd. Dat lijkt me gewoon een heel, heel hele enge situatie, wat over de hele wereld nog steeds gebeurt. Ik kan me ook voorstellen dat ze in die periode, dat ze best wel paranoia zijn geworden. Omdat je steeds toch achterom moest kijken. En het lijkt me ook wel intens om een tijd lang onder te duiken met valse identiteiten. Uit je hoofd leren dat je een nieuwe naam en doen alsof je tandarts bent. En elke dag, volgens mij, mijn vader vertelde wel eens dat hij dan volgens mij iets van 4 maanden opgesloten zat in een soort van klein huisje, kamertje in Oost-Berlijn. In Leipzig was het. En maar 1 uur naar buiten mocht. En voor de rest alleen maar Duitse tv. Of volgens mij geen eens tv of wel. En, en een Duitse woordenboek had. En zichzelf maar Duits ging leren. Zo, wow. Best wel intens. En ik kan me voorstellen dat je daar wel dingen aan overhoudt, ja. Heb jij daar nog iets aan overgehouden? Ja, ik denk wel dat ik... ik denk wel dat doordat misschien mijn ouders veel angst en stress hebben ervaren, dat ze dat misschien toch onbewust ook aan mij hebben doorgegeven. Niet dat ik ze de schuld geef daarvan. maar ik kan me wel gewoon nog 1 moment herinneren. Ik weet niet of mijn vader meeluistert, maar ik kan me wel een moment herinneren dat we een keer dat ik met mijn vader naar de bioscoop was. En dat mijn vader toen tegen me zei, altijd even checken waar de nooduitgangen zijn voor als er een geval is dat we heel snel hier weg zouden moeten. En dat ik toen ook zo dacht van, misschien een brand of zo, ja. En daar toen, dat daar mijn focus op kwam te liggen als jong kind al. Van, ik ben ergens en ik moet meteen in een angstsituatie denken. Dat ik hier misschien in een panieksituatie weg moet kunnen. En ik kan me dus zo voorstellen dat als je bent achtervolgd of een soort van in spionageachtige circuits terecht bent gekomen, dat je op die manier denkt. En dat onbewust dus aan je kind overdraagt. Niet dat dit allemaal mijn ouders hun schuld zijn of zo, maar ik kan me gewoon heel goed voorstellen dat voor mij eigenlijk onnodige angst was die ik heb overgenomen. En daardoor misschien dat soort van heb geïnternaliseerd in mijn lijf of zo. En dat stress is wat ik niet nodig heb. Denk ik. En ik kan me voorstellen dat heel veel kinderen... Ik bedoel, ik spreek ook wel eens mensen die ik ken die dus Bosnische... ouders hebben die moesten vluchten, bijvoorbeeld. En die dat ook hebben of zo, weet je wel. Dus het is iets wat bij vluchten hoort en bij onderduiken hoort. Stress, wat je toch overdraagt aan je kinderen. En waardoor wij kinderen misschien dus onnodig veel dat gaan compenseren in andere dingen in ons leven. Of niet compenseren, maar gebruik in andere dingen in ons leven die dat niet nodig hebben, denk ik. Ja, begrijp ik. Ja. Dankjewel, Anna. Ja. De voorstelling The Returned, geregisseerd door mijn gast van vannacht, Anna Ostogan, is tot en met 24 maart te zien in Utrecht en in Amsterdam. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook te beluisteren als podcast. We zijn te vinden in alle podcast-apps en wie zich in eentje daarvan gratis abonneert, krijgt vanzelf een seintje als de nieuwe aflevering online staat. Na het nieuws kunnen we luisteren naar Misha en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan ga ik in gesprek met harpiste Lavinia Meijer. Onder andere over haar theaterconcertreeks Untitled 3. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio